शिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेद बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ ब्राह्मण का दसम मंत्र हम लोग देख रहे हैं। इसमें पूर्व पक्ष कहा ब्रह्म विद्या अब्रह्मत्व असर्वत्व को जो हटाएगा वो अब्रह्मत्व असर्वत्व ये कोई अविद्या के चलते नहीं, ये पारमार्थिक है। तो पारमार्थिक अब्रह्मत्व असर्वत्व तो सिद्धांत कहा कि अगर पारमार्थिक होगा तो फिर ब्रह्म विद्या से उसका निराकरण नहीं होगा, क्योंकि विद्या कभी कोई वास्तव पदार्थ का निराकरण करने वाला होता ही नहीं, सर्वत्र अविद्या का ही निराकरण करता है विद्या, ऐसे ही देखा गया है। टीका में विमतम न कारकम सिद्धांत कहता है विमतम विमतम अर्थात ब्रह्म विद्या न नवटिप्पणी ब्रह्म विद्या न कारकम कारकम अर्थात वास्तव पदार्थ का निराकरण कर देगा इस प्रकार की नहीं करेगा। विद्यात्वात सुक्ति विद्यावत जैसे सुक्ति विद्या केवल सुक्ति का अविद्या को ही निराकरण करेगा वो बाकी कुछ नहीं करेगा, अविद्या निराकरण करना इतना ही विद्या का कार्य है। तभी सुक्ति विद्या में विद्या तो रहेगा और कारक नहीं है यह न कारकम कारकत्व अभाव। सुक्ति विद्या में विद्या तो रहेगी और कारकत्व अभाव ये दोनों रहेंगे तो होने से विमतम विमतम अर्थात ब्रह्म विद्या में भी विद्या तो रहने से कारकत्व अभाव रहेगा, इसलिए कोई कारक नहीं होगा, कुछ चीज को वास्तव चीज को हटाएगा नाश करेगा वो नहीं होगा। इति आशय न आह सिद्धांत कहता है भाष्य में न तो पारमार्थिकम वस्तु कर्तुम निवर्तयितुम वा अर्हति ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या पारमार्थिक वस्तु को कुछ करेगा निवर्तन करेगा ये नहीं है। तो फिर कितना करेगा टीका में कहते हैं अब्रह्मत्वादेर वास्तवत्व अयोगात अयुक्ता ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना इति उपसंगरति। इसलिए जो अब्रह्मत्वादि अब्रह्मत्व आदि कहने से असर्वत्व ये सब का अब्रह्म वास्तवत्व अयोगात ये सब वास्तव नहीं होंगे, वास्तव होगा तो विद्या से निवृत्ति नहीं हो जाएगी। अब्रह्मत्व असर्वत्वादेश वास्तवत्व अयोगात अयुक्ता ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना। आगे ब्रह्म होगा वर्तमान किंतु मनुष्य है, मनुष्य है तो उसका अब्रह्मत्व और असर्वत्व ये सब वास्तव है। आगे विद्या होने से वास्तव अब्रह्मत्व असर्वत्व चला जाएगा, जाने से वो ब्रह्म हो जाएगा ऐसा जो आप कल्पना करते हैं ये सब ठीक नहीं है। अर्थात अभी कुछ वास्तव में अलग है और बाद में कुछ वास्तव में अलग बन जाएगा ब्रह्म विद्या होने से ये नहीं होगा। उपसंगरति तस्मात भाष्य में तस्मात व्यर्था एव श्रुत हान्य श्रुत कल्पना सिद्धांत कहता है कि इसलिए आप जो श्रुत का हानि और अश्रुत का कल्पना ब्रह्म को आप ब्रह्म भावी पुरुष कह देते हैं तो सुनाया गया शब्द ब्रह्म और आप उसको त्याग करके पुरुष ले लेते हैं और नहीं सुना गया पुरुष आप उसको ग्रहण करते हैं इसको कहते हैं श्रुतस्य हानि और श्रुतस्य कल्पना ये दोष माना जाता है। टीका में ब्रह्मणी अविद्या निवृत्तिर विद्या फलम इति अत्र चोदयति। ब्रह्म में अविद्या की निवृत्ति यही विद्या का फल है ऐसा सिद्धांत ने कह दिया तो विद्या का कार्य केवल अविद्या का निवृत्ति करना जैसे सुक्ति में दृष्टांत देखा करके सिद्धांत कह दिया अभी पूर्व पक्ष इति अत्र अस्मिन् विषये चोदयति शंकां करोति ब्रह्मणि। भाष्य में ब्रह्मणी अविद्या अनुपपत्ति रीति चेत, ब्रह्म में अविद्या हो ही नहीं पाएगा। आप कहते हैं कि ब्रह्म विद्या अविद्या का निराकरण करेगा, ये अविद्या आया हो रहेगा कहाँ से, ये हो आएगा कहाँ से। पूर्व पक्ष कहते हैं ब्रह्मणी अविद्या अनुपपत्ति, तो इसलिए विद्या होकर के किसको हटाएगा, ये तो रह ही नहीं पाएगा। नहीं, पूर्व पक्ष अपना वाक्य स्पष्ट करता है टीका में, नहीं सर्वज्ञ प्रकाशैकरसे ब्रह्मणि अज्ञानम आदित्ये तमोवत उपपन्नम इति भावः। सर्वज्ञ प्रकाश एकरसे, एकरस का अर्थ विजातीय के द्वारा विच्छेद नहीं हुआ है, तो प्रकाश रूप मात्र है, सर्वज्ञ है। ऐसे ब्रह्म में अज्ञानम नहीं संभवती, अज्ञानम दृष्टांत दे दिया, आदित्य तमोवत, आदित्य में अंधकार, ये कभी ये संभव ही नहीं होगा। जैसे आदित्य में कभी अंधकार संभव ही नहीं होगा, इसी प्रकार का प्रकाश एकरसे सर्वज्ञ ब्रह्म में कभी भी अविद्या संभव ही नहीं होगा, पूर्व पक्ष कहते हैं। क्योंकि परस्पर ये विरोध है, विरोध अर्थात ये एक अधिकरण में नहीं रह पाने वाला विरोध, तमो प्रकार का विरोध और मार्जार मुसिक का विरोध अलग अलग है। मार्जार मुसिक एक अधिकरण में रहने पर विरोध होगा, तो किंतु तम और प्रकाश ये एक अधिकरण में रहने पर विरोध होगा, ये रह ही नहीं पाएंगे, ये दूसरा प्रकार की। टीका में सिद्धांत अभी इसके ऊपर विकल्प करता है, आपने कहते हैं कि ब्रह्म में अविद्या रह ही नहीं पाएगा, तो सिद्धांत कहते हैं कि तस्य अज्ञातत्वं अज्ञत्वं वा क्षिप्यते। आप कहते हैं कि ब्रह्म में अविद्या नहीं है, तो ब्रह्म में अविद्या नहीं है, ब्रह्मणी अविद्या अभाव पूर्व पक्ष कहते हैं। तो ये जो ब्रह्मणी कहते हैं, ये विषय कहते हैं, आश्रय कहते हैं, सप्तमी दोनों प्रकार की होगा। तस्य अज्ञातत्व अथवा तस्य अज्ञत्व, जब कहेंगे ब्रह्मण अज्ञातत्व, तो ब्रह्म यहाँ विषय होता है आश्रय होता है, विषय होता है, और ब्रह्मण अज्ञत्व आश्रय, तो ब्रह्म अविद्या का आश्रय है अथवा विषय है। मतलब आप जो निषेध करते हैं ब्रह्म अविद्या का आश्रय नहीं बनेगा ना विषय नहीं बनेगा, आप कहते हैं ब्रह्मणी अविद्या न संभवती, तो ये ब्रह्म अविद्या का आश्रय नहीं होगा ना विषय नहीं होगा, ये सिद्धांति विकल्प करता है। नाद्य अर्थात तस्य अज्ञातत्वम अर्थात ब्रह्म अविद्या का विषय नहीं बनेगा, ऐसा आप जो कहते हैं उसका निराकरण करते हैं। सिद्धांति भाष्य में कहते हैं न ब्रह्मणी विद्या विधानात्, आप जो कहते हैं ब्रह्म में विद्या नहीं हो पाएगा, सिद्धांति कहते हैं न ब्रह्मणी विद्या विधानात्, ब्रह्मणी ब्रह्म विषय का सप्तमी विषय सप्तमी, ब्रह्म विषय का विद्या का विधान हुआ है। अगर घट विषय का विद्या का कथन हो रहा है तो घट विषय बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। अगर ब्रह्म विषय का विद्या का विधान हुआ है तो श्रोतव्य आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्य कहा गया है, तो ये तो आत्म विषय को विद्या कहा गया है, तो फिर विषय कैसे नहीं बनेगा, ब्रह्मणी विद्या विधान। टीका में नहीं तत्वमसीति विद्या विधान विज्ञाते ब्रह्मणी युक्तम पिष्ट पिष्टि प्रसंगात। तत्वमसीति विद्या विधानम, तत्वमसी इसके द्वारा ऐक्य ज्ञान करना है कहा जाता है, तो ये विद्या विधान अगर ब्रह्म में अज्ञातत्व नहीं रहेगा, तो ब्रह्म में अज्ञातत्व नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, ज्ञातत्व। ब्रह्म में अगर जिसमें ज्ञातत्व है, जिसको हम जान रहे हैं, उसको फिर कहेगा घट को देखो, हम घट को देख रहा है, कोई कहेगा घट को देखो, तो इसी प्रकार सिद्धांत कहता है विज्ञाते ब्रह्मणी नहीं युक्तम, विज्ञात ब्रह्म में फिर विद्या का विधान किया जाएगा, ये ठीक नहीं है। पिष्ट पिष्टि प्रसंग, जो पिस दिया गया फिर उसको दोबारा पिसो, इस प्रकार के प्रसंग। अतः तद अज्ञातम एष्टव्यम एव, अतः तद अज्ञातम तस्य न तद अज्ञातम समान अधिकरण, वो ब्रह्म अज्ञात है ये एष्टव्यम, ये ठीक है। ब्रह्मात्मैक्यम् अज्ञातम् शास्त्रेण ज्ञाप्यते, तद विषय च श्रवणादि विधीयते तेन तस्मिन् अज्ञातत्वं एष्टव्यम् इति उत्तमार्थं दृष्टान्तेन साधयति। ब्रह्मात्मैक्यम् अज्ञातम्, ब्रह्म आत्मा तयोर ऐक्यम ये अज्ञात है। और ये जो ऐक्य शास्त्रेण ज्ञाप्यते, शास्त्र के द्वारा ये बताया जाएगा। तद विषयम् च श्रवणादि विधीयते, तद विषयम् अर्थात ऐक्य विषयम्। ब्रह्मात्मैक्यम् अज्ञातम् शास्त्रेण ज्ञाप्यते, ज्ञाप्यते किम्? ऐक्यम्। तद विषयम् च श्रवणादि, तद विषयम् ऐक्य विषयम्, ऐक्य विषय श्रवणादि विधीयते, विधान किया जाता है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यस्य, ये विधान किया जाता है। तेन तस्मिन् अज्ञातत्वं एष्टव्यम्, इसलिए तस्मिन् अज्ञातत्वं एष्टव्यम्। तस्मिन् कस्मिन्? ब्रह्मणि ऐक्य। तो ऐक्य ज्ञान विषय अज्ञातत्वं, ऐक्य अर्थात ब्रह्म और आत्मा का, इसलिए अर्थात ब्रह्मणि अज्ञातत्वं एष्टव्यम् इति उक्तम अर्थम सिद्धांत कहता है। यह अर्थ दृष्टांतेन सिद्धांति साधयति, दृष्टांत देकर के सिद्ध करता है। नहि सुप्तिकायां रजताध्यारोपणे सति सुप्तिकात्वं ज्ञाप्यते। नहि सुप्तिकायां रजत अध्यारोपणे असति, सुप्तिका में अगर रजत की अध्यारोप, रजत का अध्यारोप नहीं होगा, तो सुप्तिका में रजत का अध्यारोप नहीं हो रहा है तो क्या दिख रहा है? सुप्ति दिख रहा है। अगर सुप्ति दिख रहा है तो सुप्तिकात्वं खलु ज्ञाप्यते पुनः? नहीं, कहते हैं नहीं सुप्तिकात्वं ज्ञाप्यते। सुप्तिका में रजत का अध्यारोप अगर नहीं होगा तो सुप्तिकात्व नहीं ज्ञाप्यते, कोई नहीं कहेगा सुप्ति को देखो। जैसे गंगा किनारे खड़े होकर के सब लोग गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं, कोई बुद्धिमान आएगा पीछे से कहेगा देखो सामने में गंगा जी, सभी लोग कहें आप हमारे गाइड हैं। तो सुप्ति का तुम नहीं ज्ञाप्यते। सुप्ति अभी कैसा स्थिति में है? कहते हैं चक्षु गोचरापन्नायाम इयम सुप्ति का न रजतम इति। कैसे ज्ञापन कराने वाला कैसा कहेगा? आपके सामने जो दिख रहे हैं ये गंगा जी है, आप लोग दर्शन करिए। तो इस प्रकार चक्षु गोचरापन्नायाम, चक्षु और गोचर, गोचरम आपन्न इति, गोचरम आपन्नम इति गोचरापन्न, टाप हो गया गोचरापन्न। ये किस सूत्र से समास होगा? क्या समास है ये? कर्मधारय। गोचरम आपन्न, आपन्न अर्थ में कर्मधारय नहीं होता है। हाँ सूत्र क्या है? द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न। अच्छा है, तो चक्षु गोचरापन्नम, तो गोचरम आपन्नम, गोचर को प्राप्त किया, गोचर था विषय, चक्षु विषय को जो प्राप्त किया है, तो को प्राप्त किया है भी सामने में अध्यारोपण नहीं हुआ है, तो चक्षु का विषय भी कौन है? सुप्ति का। चक्षु गोचरापन्नायाम, जब गोचरापन्न हुई है वो सुप्ति का, उसको फिर इयम सुप्ति का न रजतम ऐसा कोई ज्ञापन करेगा? नहीं करेगा। तो ये हो गया दृष्टांत। दृष्टांतिक आगे कहते हैं तथा तो इसी प्रकार की ब्रह्म में अगर अविद्या नहीं होगी तो फिर ब्रह्म का ज्ञान करना चाहिए, इस प्रकार की विद्या विधान होगा ब्रह्म में? नहीं होगा। तो यही प्रमाण है कि ब्रह्म में विद्या का विधान होने से यही प्रमाण है कि ब्रह्म में अविद्या है। अविद्या नहीं है तो फिर विद्या का विधान क्यों होगा? भाष्य में तथा सद एव इदं सर्वम, ब्रह्म एव इदं सर्वम, आत्मा एव इदं सर्वम, नेदम द्वैतम अस्ति अब्रह्म इति ब्रह्मणि एकत्व विज्ञानम न विधातव्यम ब्रह्मणि अविद्या अध्यारोपणायाम असत्याम। अंतिम शब्द को पहले लेंगे, ब्रह्मणि अविद्या अध्यारोपणायाम असत्याम। ब्रह्म में अविद्या का अध्यारोप अगर नहीं होगा तो जैसे सुक्ति में अगर रजत का अध्यारोप अगर नहीं होगा तो फिर सुक्ति ज्ञान के लिए विधान होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार की ब्रह्मणी अविद्या अध्यारोपणायाम असत्याम असत्याम सप्तमी हो गया अध्यारोपणायाम, ये सती सप्तमी कहते हैं। ब्रह्म में अविद्या का अध्यारोप अगर नहीं होगा तो उसके पहले कह दिए ब्रह्मणी एकत्व विज्ञानम न विधातव्यम, ब्रह्म में एकत्व विज्ञान का विधान नहीं किया जाना चाहिए। किंतु ब्रह्म में एकत्व विज्ञान का विधान हुआ है तो ये अर्थापत्ति प्रमाण है। अगर अविद्या का अध्यारोप नहीं होता तो विद्या का विधान नहीं होता। हम कहेंगे विद्या का विधान न हो, ऐसा है क्या? नहीं है। तो विद्या का विधान है, कहाँ है उसको दिखाते हैं। सद एव इदं सर्वम, ब्रह्म एव इदं सर्वम, आत्मा एव इदं सर्वम, ये सब विधान करता है विद्या का। सद एव इदं सर्वम, ये सब इदं सर्वम कहने से जो ग्राह्य हो रहा है ये सब क्या है, कहते हैं सद, क्योंकि अज्ञात का अनुवाद करके अज्ञात का विधान किया जाएगा। पर्वतो वनिमान जब कहते हैं इसमें ज्ञात कौन है? पर्वत, उसका उद्देश्य बनाएंगे। और वनिमान वनिमत्वम ये अज्ञात है, उसका विधान करेंगे। इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं सद एव इदं सर्वम, यहाँ अनुवाद किसका किया जा रहा है? इदं सर्वम, इदं सर्वम ज्ञात है, ज्ञात का अनुवाद करेंगे। इदं सर्वम जो ग्राह्य हो रहा है, मनोग्राह्य इंद्रिय ग्राह्य, ये सब विधान क्या कर देते हैं? सद एव, यही ज्ञान करवाते हैं। अज्ञात ज्ञात का अनुवाद करके अज्ञात का विधान करना। दूसरा कहते हैं ब्रह्म एव इदम सर्वम, इसमें अनुवाद अंश कितना है? इदम सर्वम, और विधान अंश ब्रह्म एव, ये विधान करते हैं, ये भी ऐ के विधान करते हैं। आत्मा एव इदम सर्वम, यहाँ भी उसी प्रकार की हो गया, अनुवाद अंश इदम सर्वम और विधेय अंश आत्मा एव। दूसरा कहते हैं न इदम द्वैतम अस्ति अब्रह्म इति, ये जो द्वैत है इदम द्वैतम अब्रह्म इति न, ये जो द्वैत दिखता है ये अब्रह्म है ऐसा नहीं है, अर्थात क्या है ये निषेध मुख से कह दिया। ये जो द्वैत दिखता है ये अब्रह्म है ऐसा नहीं है, अर्थात ये भी ब्रह्म है। इति ब्रह्मणि एकत्व विज्ञानम न विधातव्यम, नहीं करना चाहिए अगर ब्रह्मणी अविद्या अध्यारोपणायाम असत्याम, ब्रह्म में अगर अविद्या की अध्यारोप नहीं होगा तो फिर विद्या के लिए विधान नहीं किया जाएगा। तो ये महर्षि कही गए कहते ना, ये पढ़ करके आए हैं लघु इत्यादि, फिर उसको कहेंगे आप अभी वही उनसे पढ़ो, तो अगर वो पढ़ करके आए तो फिर दोबारा नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार के अगर ब्रह्म ज्ञात तो होता है फिर उसके लिए विद्या का विधान नहीं किया जाएगा, तो विद्या का विधान हुआ है मतलब ब्रह्म अज्ञात तो है। ठीक है, मैं मिथ्या ज्ञान से अज्ञान अव्यतिरेकात् ब्रह्मणि अविद्या अध्यारोपणायाम सुप्तौ रूप्यारोपणम दृष्टांतितम इति द्रष्टव्यम्। मिथ्या ज्ञानस्य अज्ञान अव्यतिरेकात् घटस्य मृद अव्यतिरेकात्, जो घट है वो मृद अव्यतिरेक है ना भिन्न है, घट मिट्टी को छोड़कर के अलग हो जाएगा, तो जो कार्य होगा वो कारण से अव्यतिरेक होगा ना व्यतिरेक हो जाएगा, अव्यतिरेक होगा। इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं मिथ्या ज्ञानस्य अज्ञान अव्यतिरेकात्, जो मिथ्या ज्ञान होता है वो अज्ञान से भिन्न नहीं होता है। अज्ञान का कार्य है मिथ्या ज्ञान, सुक्ति का अज्ञान होने पर ही आगे रजत का ज्ञान होगा। रजत ज्ञान को कहा जाता है मिथ्या ज्ञान, भ्रम ज्ञान, उसका कारण कौन हो गया? सुक्ति अज्ञान, अज्ञान कारण है और भ्रम ये कार्य होगा। इसको दिखाते हैं ये जो जगत का ज्ञान होना ये अज्ञान है ना भ्रम ज्ञान है? भ्रम ज्ञान, उसका कारण क्या होगा? किसका अज्ञान? ब्रह्म का अज्ञान। तो वही बात यहाँ कहते हैं मिथ्या ज्ञानस्य, मिथ्या ज्ञान अभी जो जगत विषय का सब ज्ञान हुआ ये अज्ञान अव्यतिरेकात्, अज्ञान किम विषय का अज्ञान? ब्रह्म विषय का अज्ञान, ब्रह्म अज्ञान से ये भिन्न नहीं है, इसलिए ब्रह्मणी अविद्या अध्यारोपणायाम, ब्रह्म का अज्ञान अगर नहीं होगा ये जगत रूप का भ्रम दिखेगा, सुक्ति का अज्ञान अगर नहीं होगा रजत रूप का भ्रम नहीं होगा। तो अगर हमको जगत रूप का भ्रम हो रहा है इसका अर्थ है कि ब्रह्म विषय का अज्ञान है, यही प्रमाण दिखाते हैं। मिथ्या ज्ञान से अज्ञान अव्यतिरेकात्, इससे क्या सिद्ध होता है, ब्रह्मणी अविद्या अध्यारोपण हुआ है। तो ब्रह्मणी अविद्या अध्यारोपणायाम, तो ये हो गया दार्ष्टान्तिक, उसके लिए दृष्टान्त कहाँ दिखाया, कहाँ क्या अध्यारोप हुआ, सुक्ति में अविद्या के अध्यारोपण हो गया, होने से ब्रह्म ज्ञान किसका हुआ, रजत का। सुक्तो रूप्यारोपण दृष्टान्तितम, सुक्ति में रूप्य का आरोपण षष्ठी रूप्य से आरोपण दृष्टान्तितम, इसको दृष्टान्तत्वेन दिखाया गया। दृष्टान्तितम में क्या सूत्र लगेगा, तारकितं नभः तदस्य संजातम, तदस्य संजातम तारकादिभ्य तदस्य संजातम, ये इसका हुआ है। नभ आकाश का तारका संजाता, अभी तारका दिख रहे हैं, इस प्रकार कहते हैं कंटकिता लता, लता कैसे कंटकित अर्थात कंटकम संजातम अश्या लता, यह इसपे पुष्पिता लता कहते हैं, पुष्पाणी संजातानी अश्या संजाता अर्थात उसमें आए हैं, जैसे आकाश में भी तारा आ गए हैं इसको कहते हैं। इस प्रकार के दृष्टान्तितम इति द्रष्टव्यम, तो दृष्टान्त दार्ष्टान्तिक ये हो गया। अभी कल्पांतरम आलम्बते, एक कल्प हो गया कि ब्रह्म अज्ञान का विषय बनता है, दो कल्प क्या था, ब्रह्म अज्ञान का विषय नहीं होता है आप कहते हैं, अथवा ब्रह्म अज्ञान का आश्रय नहीं होता है। ब्रह्म अगर अज्ञान का आश्रय होगा अज्ञ कौन होगा, ब्रह्म। तो वहां दो विकल्प किया था पूर्व पृष्ठा में टीका में, तो एक पक्ष विचार हो गया कि ब्रह्म अज्ञान का विषय तो बनता है, अज्ञात तो हो जाएगा ब्रह्म, अज्ञान का विषय बनेगा तो ब्रह्म क्या हो जाएगा, अज्ञात तो। और अज्ञान का आश्रय बन जाएगा तो ब्रह्म क्या हो जाएगा, अज्ञ। तो अज्ञ और अज्ञात तो। ब्रह्म अज्ञात तो है ये विचार हो गया, अभी ब्रह्म अज्ञ है ये भी विचार किया जाएगा। अज्ञ है ब्रह्म कैसा, कहते जिसको अज्ञान अनुभव हो रहा है वही अज्ञ है, वो कौन है, कहते ब्रह्म है। कल्पांतरम आलम्बते, अभी इसका विचार दिखाते हैं। पूर्व पक्ष कहता है आपने सुक्तिका का दृष्टांत तो दे करके ब्रह्म को भी अज्ञान का विषय, ब्रह्म को अज्ञात ऐसे सिद्ध करवा दिए। न ब्रूम सुक्तिकायामेव ब्रह्मणि अतद्धर्मारोपण नास्ति इति, सुक्तिका में जैसे रजत का अध्यारोपण होता है इसी प्रकार की ब्रह्म में अतद्धर्म का आरोपण नहीं है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत क्या सिद्ध कर दिया, जैसे सुक्ति में रजत का अध्यारोप होता है ऐसे ब्रह्म में भी जगत का अध्यारोप होता है, ये सिद्ध कर दिया। तो पूर्व पक्ष कहता है हम इसको मानते हैं, सुक्तिका में जैसे अध्यारोप होता है इसी प्रकार के ब्रह्म में अध्यारोपण नहीं होता है, अतद धर्म का अध्यारोपण, अतद धर्म अतद तदपद से ब्रह्म, अतद पद से अब्रह्म, अतद का जो धर्म होगा अब्रह्म का जो धर्म होगा उसका आरोपण ब्रह्म में, ब्रह्म हो गया जैसे चित्त स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है और नित्य स्वरूप है, उससे आरोपण क्या हो जाता है, हम परिच्छिन्न है, हम इस प्रकार की अर्थात करता है भोक्ता है, इस प्रकार के सब जो आरोपण हो जाता है, पर्वत है तो जड़त्व आरोपण हो गया, ये जो सब अतत धर्म का आरोपण पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म में नहीं है ऐसा हम नहीं कहते हैं, अर्थात ब्रह्म में अतत धर्म का आरोपण हुआ है, अतत धर्म का आरोपण हुआ है अर्थात ब्रह्म ब्रह्मत्वेन भान हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, तो ब्रह्म अभी ज्ञात है अज्ञात हो गया, अज्ञात हो गया, पूर्व पक्ष इसको मान लिया ठीक है ब्रह्म अज्ञात है, क्योंकि दो विकल्प से सिद्धांत एक विकल्प सिद्ध कर दिया, पूर्व पक्ष उसको मान लिया ठीक है ब्रह्म अज्ञात है हम मान लिए। तो फिर अभी विवाद का विषय क्या है, किंग तरी सिद्धांत पूछता है, फिर अब क्या अभी आक्षेप क्या करते हैं, पूर्व पक्ष कहता है न ब्रह्म स्वात्मनि अतद्धर्म अध्यारोप निमित्तम। ब्रह्म अपने में अतद्धर्म का अध्यारोप करके अज्ञ हो जाता है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म को छोड़कर के बाकी तो कोई नहीं है, तो ब्रह्म अज्ञान का विषय हो गया वो तो ठीक है, किंतु अज्ञान का आश्रय नहीं बनेगा। अज्ञान का आश्रय अगर बनेगा ब्रह्म, तो अपने में अज्ञान को आरोप करेगा, स्वयं ही करेगा, क्योंकि द्वितीय तो कोई चैतन्य है नहीं। तो पूर्व पक्ष कहता है कि न ब्रह्म स्वात्मनि अतद्धर्म आरोप का निमित्त, ये नहीं बनेगा, अर्थात ब्रह्म अपने आप में अज्ञान का आरोपण नहीं करेगा। तीन नंबर टिप्पणी क्या दिए हैं, अतद्धर्म भ्रांतत्व तदारोपेच निमित्तम भवति अज्ञत्वम, आरोप में निमित्त हो जाएगा अज्ञत्वम। पहले चैत्र में अज्ञत्व आएगा सुक्ति विषय का, तभी जाकर के वो रजत का आरोप करेगा। चैत्र में अगर अज्ञत्व नहीं आएगा फिर ये रजत भ्रम ज्ञान होगा नहीं होगा, उसी को यहाँ कहते हैं तद आरोपे अर्थात जो अतद्धर्म का आरोप कर रहे हैं, जैसे रजत का आरोप कर रहे हैं, उसमें निमित्त क्या है, कहते हैं अज्ञत्वम, अज्ञान पहले होना है चैत्र में। न तद ब्रह्मणी न, ब्रह्म में वो अज्ञान नहीं रहेगा, तो ब्रह्म अज्ञ नहीं होगा, इसलिए ब्रह्म न भ्रांत। ब्रह्म में अगर अज्ञान नहीं रहेगा तो ब्रह्म भ्रांत भी नहीं होगा, पूर्व पक्ष ये कह रहा है। भाष्य में न ब्रह्म स्वात्मनि अतद्धर्माध्यारोपित निमित्तम अविद्याकर्तृच, निमित्त भी नहीं बनता है और कर्ता भी नहीं बनता है, अविद्या का कर्ता भी नहीं बनेगा, ये पूर्व पक्ष ये कह रहा है। अर्थात तो ब्रह्म अज्ञ नहीं होगा और अविद्या को अपने में आरोप नहीं करेगा और अविद्या को बनाएगा भी नहीं, तो ये कह दिया। चार न अविद्या को बनाना क्यों दिया, न ब्रह्म स्वात्मनि नेत्र अविद्या करोति सर्वज्ञत्वात्। अच्छा ठीक है, ब्रह्म सर्वज्ञ है इसलिए अविद्या उसका दृष्टि से है नहीं। वास्तविक क्या अविद्या को कार्य मानते हैं ना अनादि मानते हैं, अनादि, इसलिए तद कर्त्री कहने का इतना फिर, अर्थात ये ना अपने में डालता है ना दूसरे में डालता है, दूसरे में भी ब्रह्म अज्ञत्व को नहीं डालेगा, ये मुख्य तात्पर्य है। टीका में ब्रह्मा विद्याकर्त्री न भवति इति अस्य यथाश्रुतो वा अर्थस तदन्यस तदाश्रयो अस्ति इति वा तत्र आद्यम अंगीकरोति। सिद्धांती अभी पूर्व पक्ष का वाक्य का स्पष्टीकरण चाहता है। आप कहते हैं कि ब्रह्म अज्ञान का आरोप का निमित्त नहीं बनेगा और कर्ता भी नहीं बनेगा, ये जो आप कहते हैं ब्रह्म अविद्याकर्त्री न भवति, दो अलग अलग पद है, ब्रह्म अविद्याकर्त्री न भवति इति अस्य, आप जो ये कहे इसका यथाश्रुतो वा अर्थ, जैसे कहे सामान्यतया सुनने से अर्थ यही लगता है, जैसे कहें गंगायाम घोष सामान्य अर्थ जैसा लगा, तो यहाँ भी अर्थ ऐसे ही है, ब्रह्म अविद्या का कर्ता नहीं होता है, ऐसा ही कहते कहना चाहते हैं। यथाश्रुतो वा अर्थस तद अन्य तद आश्रय अस्ति वा, ब्रह्म अविद्या का कर्ता नहीं होता है, इसका अर्थ हो गया तद अन्य, ब्रह्म अन्य तद आश्रय अविद्या का आश्रय, ब्रह्म अविद्या का आश्रय नहीं होता है ये आप कहना चाहते हैं, अथवा ब्रह्म से अन्य अविद्या का आश्रय होता है ये कहना चाहते हैं, ये दो अलग अर्थ है ना। तो आपने कह दिए कि ब्रह्म अविद्या का आश्रय नहीं, निमित्त नहीं बनेगा, अविद्या का कर्ता नहीं बनेगा, इसके द्वारा आप क्या कहते हैं, ब्रह्म स्वयं अपने आप में अविद्या को नहीं डालेगा ना, ब्रह्म अविद्या को मतलब अविद्या दूसरे में होगा ब्रह्म में नहीं होगा, ये दोनों बात क्या विकल्प करते हैं। यथाश्रुत वा अर्थ, यथाश्रुत अर्थ तो ब्रह्म अविद्या का कर्ता नहीं होता है, अर्थात ब्रह्म अपने में अविद्या का निमित्त नहीं बनेगा, अथवा तद अन्य तदपद से ब्रह्म, ब्रह्म से अन्य तदाश्रय, तदाश्रय अर्थात अविद्या का आश्रय अस्ति, तो ब्रह्म से अन्य अविद्या का आश्रय अस्ति, ब्रह्म अविद्या का आश्रय नास्ति, अथवा ब्रह्म से अन्य अविद्या का आश्रय अस्ति, ये दो विकल्प किया सिद्धांत। तत्र आद्यम अंगीकरोति, आद्य क्या हो गया, ब्रह्म अविद्या का आश्रय नहीं होता है कर्ता, अविद्या का कर्ता नहीं होता अर्थात तो अविद्या का आश्रय नहीं होता अर्थात तो ब्रह्म अज्ञ नहीं होता है। प्रथम सिद्धांत कहता है कि बिल्कुल ठीक है, ब्रह्म अविद्या का कर्ता नहीं होता है, ये बात ठीक है। भवतु एवं न अविद्या कर्तृ भ्रांतं च ब्रह्म, ब्रह्म अविद्या का कर्ता भी नहीं है और भ्रांत भी नहीं है, ये बात ठीक है। क्यों नहीं अविद्या का कर्ता क्यों नहीं है, तो कहते हैं अनादित्वात् अविद्यायाः, अविद्या अनादि है इसलिए इसका कोई कर्ता हो जाएगा नहीं होगा। कर्तृपेक्षा भावात्, तो इसलिए अविद्या के लिए कोई कर्ता की अपेक्षा ही नहीं है, तो अविद्या को कोई कर्ता की अपेक्षा ही नहीं है तो फिर ब्रह्म कर्ता बन जाएगा नहीं बनेगा। बिना च द्वारम ब्रह्मणी भ्रांति अनभ्युपगमात, अभी ब्रह्म अविद्या का कर्ता नहीं बना और अगर ब्रह्म में कोई निमित्त नहीं आएगा फिर ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा नहीं होगा। बिना च द्वारम, द्वारम अर्थात निमित्तम, सात नंबर टिप्पणी क्या दिए हैं, अज्ञत रूप द्वारम निमित्तम वही, तभी ब्रह्म में अगर अज्ञत्व नहीं आएगा तो फिर ब्रह्म भ्रांत हो जाएगा नहीं होगा। भ्रांति अनभ्युपगमात इत्यर्थ, ब्रह्म में अज्ञत्व नहीं रहा इसलिए ब्रह्म भ्रांत भी नहीं हो जाएगा। द्वितीयम प्रत्याह भाष्य में, किंतु नैव अब्रह्म अविद्याकर्ता चेतनो भ्रांतो अन्य हिष्यते, अभी ब्रह्म अविद्या का कर्ता नहीं हुआ, कहेंगे ब्रह्म से भिन्न कोई अविद्या का कर्ता हो जाए अज्ञ बन जाए, तो सिद्धांत कहता है कि न एव अब्रह्म, अब्रह्म अर्थात ब्रह्म से भिन्न अविद्या का कर्ता हो जाएगा और वो चेतन होगा और वो भ्रांत हो जाएगा, ऐसा कोई अन्य न इष्यते, अन्य कोई भी अज्ञ नहीं है, अविद्या का कर्ता नहीं है और चेतन भी नहीं है, भ्रांत भी नहीं है। इसके लिए सिद्धांत प्रमाण देता है न अन्यो अतो अस्ति विज्ञाता, अतो अन्यो विज्ञाता न अस्ति, ब्रह्म से भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है, विज्ञाता अर्थात चेतन, ब्रह्म से भिन्न कोई चैतन्य नहीं है। न अन्य अतो अस्ति विज्ञात्री, पहले विज्ञाता पुंगलिंग दे दिया और विज्ञात्री नपुंसकलिंग, ये बृहदारण्यक में दो बार आया है, द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण भी है और चतुर्थ अध्याय का पंचम ब्राह्मण भी है, ये दो जगह में यह है, ये दोनों ही मैत्रेय ब्राह्मण है। न अन्यो न अन्यद अतोस्ति विज्ञात्री भी है और न अन्यो अतोस्ति विज्ञाता, विज्ञाता के लिए अन्य पुंगलिंग दे दिया और विज्ञात्री के लिए न अन्यद नपुंसकलिंग दे दिया। और दूसरा तत्त्वमसि, तो वही जो ब्रह्म है वही आप हो, ये एक ही चेतन है। आत्मानमेव अवेद, अभी जो चल रहा है ब्रह्म वा इदम अग्र आसी तद आत्मानमेव अवेद, अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ, अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद पशुरेव स देवान, कह दिया इस प्रकार की अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद, वो जानता नहीं। और फिर कैसा है, कहते देवताओं का पशु, देवता मनुष्य का, जिस मनुष्य का बहुत सारे पशु है उसका एक पशु भी अगर खो जाएगा उसको दुख होगा, बहुत दुख होगा, अगर बहुत ज्यादा आसक्त है पशुओं में तो बहुत ज्यादा दुख हो जाएगा, एक पशु भी खो जाने से बहुत दुख होगा। और ये मनुष्य तो देवताओं के लिए अनेक पशु जैसा है और खो जाएगा तो कितना दुख होगा देवताओं का, इसलिए आगे कहते हैं न चेत इष्टम देवानाम मनुष्या विद्यु, इसलिए देवता लोग नहीं चाहते हैं कि मनुष्यों को ज्ञान हो, अर्थात ये जो सब है हमारे साथ ये सब हमको पार कर जाए, ये नहीं चाहते हैं, ये सब ज्ञानियों का लक्षण है इत्यादि श्रुतिभ्यः, ये सब श्रुति कहते हैं। ब्रह्मणों आगे स्मृति आगे पृष्ठा में है स्मृतिभ्यश्च समं सर्वेषु भूतेषु आगे तिष्ठन्तं परमेश्वरं यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं सपश्यति, नन समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति सपश्यति, गीता का त्रयोदश अध्याय का शायद 28-29 कुछ श्लोक होगा। सर्वेषु भूतेषु समं ईश्वरं पश्यन्तः, सारे भूत में सम है, सम अर्थात अच्युत, परिवर्तन नहीं होने वाला, अभिकारे, ईश्वर को देखता हुआ। विनश्यत्सु अविनश्यंतम, ये शरीर विनश्य विनाशी है, उसमें अविनाशी आत्मतत्व को जो दिखे देखेगा स पश्यति। सभी में अविनाशी आत्मतत्व को देखना अर्थात ये तत्पदार्थ का शोधन हो गया। ये कब होगा? जब पहले मैं अविनाशी हूँ ऐसा निश्चय हो, जिसको त्वम पदार्थ का शोधन होगा उसी को ही तत्पदार्थ का शोधन हो सकता है। मैं कूटस्थ असंग अविनाशी इस प्रकार की जिसको होगा। आगे अहम आत्मा गुड़ा केश सर्वभूता सय स्थित, तो सर्वत्र वही एक ही विद्यमान है। सुनिचय शोभा केश पंडिता समदर्शिन, पंडिता समदर्शिन, यहाँ समदर्शिन अर्थात सुनि शोपाक और पंडित सभी में मतलब समान देखेगा, समान नहीं है, समान ब्रह्म को उसमें देखेगा, ये सभी को समान नहीं कर जाएगा। व्यवहार में साम्य नहीं है कभी, पारमार्थिक दृष्टि से सब समान है, व्यवहार में तो जैसा ऐसा है, और नहीं तो पाप उसको लेकर के सर पे रखेगा, ये नहीं है। टीका में ब्रह्मणो अन्यश्चेतनो नास्ति इत्यत्र श्रुति स्मृति उदाहरति, ब्रह्मणो अन्यश्चेतनो नास्ति, ब्रह्म से भिन्न चेतन नहीं है इत्यत्र श्रुति स्मृति उदाहरति, कहाँ का रूप है? द्वितीय बहुवचन, श्रुतिश्च स्मृतिश्च अथवा श्रुतयश्च स्मृतयश्च, बहुवचन नहीं होगा, श्रुतयश्च स्मृतयश्च इति श्रुति स्मृतयः ताः, उनका उदाहरण देते हैं। आगे टीका में ब्रह्मणो अन्यो अचेतनोपि नास्ति इत्यत्र मंत्रद्वयं पठति, ब्रह्मणो अन्य, अभी मंत्र सब निषेध कर दिए, ब्रह्म से अन्य कोई चेतन नहीं है, अभी कहते हैं ब्रह्म से अन्य अचेतन भी वो भी नहीं है, आगे इसके लिए कहते हैं ब्रह्मणो अन्य अचेतनोपि नास्ति इत्यत्र मंत्रद्वयं पठति, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मे न, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, ये ईशावास्य का, और आगे मंत्र वही आगे सप्तम मंत्र, षष्ठ सप्तम दो मंत्र दे दिया ईशावास्य का, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मीवा भूत बीजानतः तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यत, दोनों मंत्र का अर्थ समान है। तो वहां कहते हैं क्यों ये पुनरुक्ति करता है, तो वहां फिर भगवान भाष्यकार कहते हैं न मंत्राणाम जामिता अस्ति, अर्थात मंत्र में आलस्य नहीं है, चाहे श्रोताओं में आलस्य हो जाए। वास्तविक कभी कभी आप देखेंगे महाराज जी का पाठ में, मतलब आजकल तो और वो पाठ नहीं मिलेगा जब महाराज जी न्याय पढ़ाते हैं, दस बार उसी बात को कहेंगे जब तक हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, दस बार कहेंगे हम थक जाएंगे, किंतु महाराज से कहेंगे बोलो फिर हम बोलेंगे, फिर कहीं रुक जाएगा, फिर मतलब नहीं ये है वो है, फिर बोलेंगे बोलो, अर्थात जब तक हमको नहीं आ जाएगा तब तक इसी प्रकार के, अर्थात श्रुति का ये जो धर्म है वो आचार्य में दिखता है, आचार्य थकते नहीं, बार बार बोलेंगे उसी को बोलो उसी को बोलो। यस्तु सर्वाणि भूतानि, तो जो सारे भूत में आत्मा को ही देखता है, और सर्वभूतेषु च आत्मानं सभी भूत में अपने आप को देखता है, और यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत बीजानतः, यस्मिन का अर्थ है यश्याम अवस्था है, जिस अवस्था में सारे भूत स्वयं ही हो गया, हमसे भिन्न कुछ नहीं है, हमसे भिन्न कुछ नहीं है मतलब ये जो पर्वत है वो हमसे भिन्न नहीं है, कहते हैं व्यावहारिक दृष्टि से एक शरीर को मान लिया तो पर्वत भिन्न व्यावहारिक दृष्टि से, किंतु पर्वत भी कल्पित है शरीर भी कल्पित है, ये सब कहाँ कल्पित है, जिसमें कल्पित है मई वो तो मैं एक ही हूँ, तो इसलिए ये सब भूत ये मेरे से भिन्न नहीं है, जो अध्यस्त होते हैं कल्पित होते हैं वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं होते हैं, तो होने से सारे भूत मैं ही हूँ इस प्रकार की निश्चय हो जाता है। टीका में पूर्व पक्ष भी कहता है ब्रह्मणो अन्यस्य अज्ञत्व अभावे दोषम आशंकते, ब्रह्म से अन्य में अज्ञत्व अगर नहीं रहेगा मतलब ब्रह्म से अन्य कोई अज्ञ नहीं होगा तो फिर दोष इसमें क्या होगा, पूर्व पक्ष दिखा रहा है पांच नंबर टिप्पणी शास्त्रारंभ अनर्थक्यम। अच्छा ब्रह्म से अन्य कोई अज्ञ नहीं है और ब्रह्म तो अज्ञान तो उसमें रहेगा ही नहीं, तो नहीं रहने से ब्रह्म से अन्य भी कोई अज्ञ नहीं है, ब्रह्म तो ब्रह्म में अज्ञान नहीं हो पाएगा, फिर ये शास्त्र इसे व्यर्थ हो जाएगा, तो पूर्व पक्ष ये दोष भी दिखाएगा। ननु एवं शास्त्रोपदेशा नार्थक्यम शास्त्र से उपदेश इति शास्त्र उपदेश शास्त्र उपदेश से अनर्थक्यम अनर्थक से भाव इति अनर्थक्यम शास्त्र का जो उपदेश होता है वो तो फिर अनर्थक हो जाएगा क्योंकि कोई तो अज्ञ रहा ही नहीं। सिद्धांत कहता है कि अनुभवम अनुसृत्य परिहरति। तो ये वाक्य वृत्ति में है ना, शिष्य पूछता है को कह जीव, तो क्या उत्तर देते हैं, यस्तुम यस्तुम पृच्छसि। वहां उत्तर देते हैं तो पूछता है कह जीव, वाचकार होते हैं यस्तुम पृच्छसि, जीव कौन है जो पूछता है वही जीव है। तो इसी प्रकार के यहाँ कहते हैं अनुभव को अनुसरण करके ये रह गया ऊपर पंक्ति रहा, किम इदम अनर्थक्यम अवगते अनवगते वा चोद्यते तत्र आद्यम अंगीकरोति। पूर्व पक्ष कह दिया अगर कोई अज्ञानी ब्रह्म से भिन्न भी नहीं रहेगा, ब्रह्म तो अज्ञ है नहीं, इसलिए शास्त्र अनर्थक हो जाएगा। सिद्धांत विकल्प करता है आप जो अनर्थक्यम कहते हैं किम इदम अनर्थक्यम अवगते अनवगते वा, अवगते कर्मणि निष्ठा हुआ, अवगते कस्मिन ब्रह्मणि, ब्रह्म अवगत होने से शास्त्र अनर्थक हो जाएगा अथवा ब्रह्म अनवगत होने से, अनवगत अर्थात अज्ञात, ब्रह्म ज्ञात होने से शास्त्र अनर्थक हो जाएगा आप कहते हैं अथवा ब्रह्म अज्ञात होने से शास्त्र अनर्थक होगा आप कहते हैं, ये दोनों में से क्या कहते हैं। तत्र आद्यम अंगीकरोति, आद्यम अर्थात अवगत, अवगत अर्थात ज्ञात, ब्रह्म अगर ज्ञात हो गया, पेट अगर हमारा भर गया फिर रोटी की जरूरत होगी और नहीं होगा। तो सिद्धांत कहता है कि आद्यम अंगीकरोति, ब्रह्म अगर अवगत हो गया ज्ञात हो गया फिर शास्त्र अनर्थक हो। भाष्य में बाढ़म, सिद्धांत कहता है कि बाढ़म का अर्थ अर्धांगीकार है सत्यम, अवगते अस्तु एव, दो मात्रा हो गया अस्त्येव, अवगते अस्त्येव अनर्थक्यम, ब्रह्म अगर अगर अवगत है तो अनर्थक्यम अस्तु, कस्य अनर्थक्यम शास्त्र से, ब्रह्म अगर ज्ञात हो गया शास्त्र अनर्थक हो जाएगा, हो जाए ठीक है। द्वितीय द्वितीय विकल्प क्या है, अनवगत, ब्रह्म अगर अनवगत है अज्ञात है फिर शास्त्र अनर्थक हो जाएगा, नहीं होगा। तो द्वितीय न उपदेश अनर्थक्यम अवगमार्थत्वाद इति द्रष्टव्यम्, ब्रह्म अगर अनवगत है फिर उपदेश न अनर्थक्यम, न उपदेश अनर्थक्यम, ब्रह्म अभी अज्ञात है उपदेश अनर्थक्य कैसे हो जाएगा, उपदेश किस काम के लिए है, कहते हैं अवगमार्थत्वात्, अवगम के लिए ही उपदेश है, तो ज्ञान का अवगम ज्ञान, तो ज्ञान के लिए उपदेश है, जब तक ज्ञान नहीं हुआ ब्रह्म अज्ञात है फिर उपदेश अनर्थक नहीं होगा इति द्रष्टव्यम्। पूर्व पक्ष कह रहा है उपदेशवद अवगमस्यापि सो प्रकाशे वस्तुनि न उपयोग अस्ति इति, उपदेश जैसा सो प्रकाश वस्तु में उसका कोई आवश्यक नहीं है, इसी प्रकार की अवगम का भी सो प्रकाश ब्रह्म में कोई आवश्यक नहीं है, सो प्रकाश ब्रह्म है उसको कोई उपदेश की आवश्यक नहीं है, इसी प्रकार की सो प्रकाश ब्रह्म है उसको कोई ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, वो तो सो प्रकाश है तो उसको आवश्यक नहीं है। उपदेशवद अवगमस्यापि सो प्रकाशे वस्तुनि न उपयोग अस्ति, जो सो प्रकाश वस्तु है उसमें उपदेश भी आवश्यक नहीं है अवगम भी आवश्यक नहीं है। जैसे कहते हैं कि सामने में दीप जलता है और उसके विषय में उपदेश किया जाएगा, पश्यतु दीपम, ऐसा कोई कहेगा, नहीं कहेगा। अगर वो अज्ञात तो है कोई घट अंधकार में है तब तो कहा जाएगा कि तो घटम पश्य, इस प्रकार की कहा जाएगा, अगर अंधकार है तो कहा जाएगा प्रकाश है न पश्य, किंतु अगर ज्ञात तो हो रहा है तो फिर उपदेश भी आवश्यक नहीं है, उपदेश आवश्यक नहीं है ज्ञान भी उसके लिए आवश्यक नहीं क्योंकि तो ज्ञात है। पूर्व पक्ष भी शंका करता है भाष्य में अवगम अनर्थक्यम अपीति चेत, तो अब आपने कह दिए शास्त्र उपदेश आवश्यक है क्योंकि अवगम के लिए, पूर्व पक्ष कहता है कि अवगम अपि अनर्थक, ज्ञान किस लिए चाहिए वो तो सो प्रकाश है, अवगम अनर्थक्यम अपि इति चेत, सिद्धांत कहता है कि न। ठीक है, मैं अनुभवम अनुसृत्य परिहरति, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है ऐसा बात नहीं है, अनुभव होता है, अनुभव अनुसृत्य परिहरती। इसमें तो पंचदशी में अच्छा विचार लाए हैं, अर्थात तो पूछने से वो कहता है कि मैं अज्ञानी हूँ, ये अनुभव होता है, इसलिए ये तो आवश्यक है, ज्ञान की आवश्यकता है। अच्छा, यहाँ थोड़ा और विचार दिखाएंगे। आप कहते हैं कि अविद्या है तो होने से आगे विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होगी। अभी अविद्या ब्रह्म में है, अभी अविद्या की निवृत्ति होगी। तो जैसे घट का ध्वंस हो गया, ये घट ध्वंस कहाँ रहेगा? घट ध्वंस कहाँ दिखता है? कपाल में। तभी हम कहते हैं घट ध्वस्तो, इस प्रकार घट ध्वस्त कहते हैं तो कपाल में दिखता है। इसी प्रकार की अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी तो ये कहाँ रहेगा? बचा कौन? और तो अविद्या निवृत्ति रहेगी। अभी ये अविद्या निवृत्ति क्या चीज होगा? अगर वो सत्य हो जाएगा तब एक तो ब्रह्म है और दूसरा अविद्या निवृत्ति, कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। और अविद्या निवृत्ति कहेंगे असत होगा, असत वंध्या पुत्र जैसा वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अविद्या थी उसका निवृत्ति हुई, असत नहीं हो पाएगा। कहेंगे ठीक है, सद भी नहीं होगा असद भी नहीं होगा, इसलिए सद असद उभय होगा। कहेंगे ऐसा दृष्टांत नहीं है कि कोई सद असद उभय हो। कहेंगे ठीक है, सद नहीं है असद नहीं है उभय नहीं है, किन चतुर्थ क्या हो सकता है? सद असद विलक्षण, सद भी नहीं है असद भी नहीं है। इस प्रकार जैसा कहा जाएगा पर्वत, पर्वत सत है नहीं है, सचेत न बाध्यत, किंतु पर्वत ज्ञान से बाध होगा नहीं होगा ब्रह्म ज्ञान से, इसलिए सत नहीं है। और असचेत न प्रतीयत, प्रतीति नहीं होनी चाहिए, किंतु पर्वत का प्रतीति हो रही है तो इसलिए पर्वत सद है असद है, दोनों नहीं है, सद असद विलक्षण हुआ, इसी को अनिर्वचनीय कहा जाता है। तो अभी अविद्या सत नहीं है असत नहीं है, सद असद उभय नहीं है, सद असद विलक्षण कहेंगे। तो जो अविद्या निवृत्ति सद असद विलक्षण हुआ तो अर्थात ये मिथ्या हुआ, अनिर्वचनीय हुआ। अनिर्वचनीय तभी होगा अगर अविद्या कारण रूपेण रहेगा, तो अगर अविद्या नहीं है तो अनिर्वचनीय नहीं हो पाएगा। तो अगर आप अविद्या निवृत्ति को अनिर्वचनीय कहेंगे, सदसद विलक्षण कहेंगे, तब तो उसका कारण तो है ना अविद्या को मानना पड़ेगा, तो फिर अविद्या आ गया। तो इसलिए अविद्या निवृत्ति चारों कोटि में नहीं आ पाएंगे, सद भी नहीं होगा असद भी नहीं होगा, सदसद उभय नहीं होगा, सदसद विलक्षण भी नहीं होगा, चारों नहीं होंगे, इसलिए पंचम प्रकार इसको स्वीकार करते हैं अविद्या निवृत्ति। और कहीं कहेंगे अविद्या निवृत्ति अधिकरण रूप ही है, भिन्न नहीं है, क्योंकि जो अभाव होता है अधिकरण से भिन्न नहीं होता है। इस प्रकार की दो मत ये आगे विचार दिखाएंगे। आज यहाँ तक ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।